हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 22वां भाग। लोग पानी और हवा के बहाव की धाराओं का उपयोग कर सकते हैं। वो समुद्र में ज्वारभाटे द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पृथ्वी के भीतर छिपी अपार ऊष्मा का उपयोग कर सकते हैं। वो रेगिस्तान के इलाके में पड़ रही सूर्य की ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं, नहीं तो इस बेहद इलाके में यह सूर्य ऊर्जा बिल्कुल बेकार जाएगी। अगर वैज्ञानिक इन वैकल्पिक ऊर्जाओं का दोहन कर पाए और उन पर आधारित बिजली घर लगा पाए तो ऊर्जा के यह स्रोत हजारों लाखों सालों तक चलेंगे। एक और विकल्प है न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल करने का। यह वही ऊर्जा है जिसकी बदौलत हमारा सूर्य और सारे तारे चमकते हैं। हमारी पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। अगर वैज्ञानिक हाइड्रोजन अणुओं से हीलियम अणु बनाने में सफल हुए, जैसा कि हमारे सूर्य में होता है, तो उससे पृथ्वी पर शाश्वत ऊर्जा मिलेगी। वैज्ञानिक पिछले 25 सालों से न्यूक्लियर फिशन पर तमाम शोध कार्य कर रहे हैं और बहुत लोग मानते हैं कि उन्हें इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। इसलिए यह बहुत संभव है कि वास्तव में हमें कोई स्थायी ऊर्जा संकट का सामना ना करना पड़े। शायद इसमें अभी कुछ और वक्त लगे, पर इस बात की बहुत संभावना है कि वैज्ञानिक ऊर्जा के नए स्रोत खोजेंगे, जिससे कि पृथ्वीवासी आराम से जिंदगी जी सके। इसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम सब मिलजुल कर शांति से जिएं और आणविक बमों से पृथ्वी को तबाह ना करें। यहाँ तक हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? यह किताब समाप्त है।